Yani çok böyle yalvarmak lazım. Önce istiğfar, ondan sonra bakın dua gerekiyor burada. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri, فِمَّا يُؤْتِكُ مِنَ النَّارِ Allah-u Teala Celle Celaluhu cehennemden azat ediyor. Yani cehennemlikken ama imanı var, ama günahkar. Cehennemlikken Allah azat ediyor, orada kurtarıyor. فِيَازِ لِلَيْلَةِ Bu gece bölgesinde eksere daha çok bir adedi Şahri Ganem'in hikaveti Binike. Binike kabilesine koyunlarının kılların sayısını daha önce insanı böyle affediyor bu gece böyle. Cehennem kurtarıyor bu gece cehennem böyle. Binike kabilesi vardır ki Arabistan'da. Bunların meşhur tarafları da koyun çapı kabilede böyle. Yani bir darbe meseledir bu Arabistan'da. Bu kabilenin koyunlarının sayısı değil de koyunlarının kıllarının, tüylerinin sayısı kadar böyle insanı cehennemden affedeyim benim bu işe böyle. Kimleri? Tabi yalvaranları. Derler ya bir söz vardı böyle. Ağlamayana men verilmez zaten böyle böyle. Yani çünkü ağlamasa anası men vermez ama böyle böyle. Bu işte ağlamak lazım bu gece. Elden geldiği kadar benim yalvarmak gerekiyor bu gece. Yani bu geceye sınıf sıralamak gerekiyor bu geceye böyle. Akşam zamanından akşamımızda bu dahil bu geceye. Neyse vaktine kadar böyle. Şimdi gelelim inşallah Allah'ın azabı etmesini. Allah'ın azabı. Her gün okuyoruz Fatiha-i Şerife'de ihdine sıratal müstakim diye böyle. Allah'a yalvarıyoruz. Sen müstakime. Bu yola gidenlere yani peygamberler, sıdıklar, şiiriyet-i evliyalar yolunda böyle. Ve sonunda Mevlam bize şöyle buyuruyor. Gayr-ı mağdub aleyhim velallahu aleyhim böyle. İki fırka var. O da eleme biz Allah'a böyle böyle. Gayr-ı mağdub aleyhim ama Allah'ım o da eleme bizi böyle. Biri Allah'ın gazabı uğrayanlar böyle. Günahkarlar böyle. Yani huşta, içkide, faizde, kumarda artık yolu şaşırmış böyle. Bataklara dalmış böyle. Harama dalmış. Namazdan kopmuş. Buna deniyor mağdub aleyhim. Gazap uğrayanlara, helak onlara bunlara böyle. Batan kavimlere böyle. Bir de böyle dalim var. Sapıtı, inancı sapık böyle. Şimdi günümüzde biraz da bu diyor sosyal medya dönemde şey bir şey çıktı böyle. Önüne gelen onu oynuyor da böyle be. Önüne gelen oynuyor da böyle burada. Böyle. Geçen biri söyledi. İşte kim uçtarsa bu Şaban'ın 13-14 günlerinde bunun sevabından bahsediyormuş. 30 sene diye böyle. Yani çok saçmalıklar bunlar böyle böyle. Buraya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri bir insan duyduğu sözü aynen başına aktarırsa ona günah yeter. Yani bir insan duyduğu her bir sözü bir de bunu başta aktarırsa ona bugüne yeter günah yeter böyle böyle. Yalan mı söylüyor? İftira mı ediyor? Eğer dine uydurma yapıyorsa Allah korusun, tapınık oluyor Allah korusun böyle böyle. Şimdi sevabın bir orucunu sen bir Allah-u Teala biliyor. Bakın böyle. Yani İslam'da haberi yok böyle. Temel ilkelerin haberi yok böyle böyle böyle. Mevlam buyuruyor Hadis-i Kutsisi'nde Peygamber buyuruyor. Esamülli onu benim Mevlam diyor böyle. Ve ezibi onun sevabını ben vereceğim diye Mevlam bakın böyle. Esamülli onu benimdir. Ve ezibi onun sevabını ben vereceğim Mevlam diye böyle. Mevlam böyle böyle. Yani Habib Muhammed karışma. Mevlam melekler birisi karışmayın. Bakın böyle. Mevlam bunu aradan çıkarıyor. Peygamberi aradan çıkarıyor. Mevlam karışmayın böyle Mevlam buyuruyor. Ne demek yeterli görevi? Oruç tutunun yazması bu kadar böylece. Ama sevaba gelince bunu Mevlam verecek buna böyle. Yani bunu böyle sınırlamak, uydurmak buna yalanlar bu şey böyle. Hiçbir şeye karan dayanmamış uydurmak bunlara böyle. Allah korusun dine sokulan fitne bunlar. Bir daha bunlara böylece. Yani sapılık bunda Allah korusun böylece böyle. Yani ne yazık ki Müslüman da buna alet oluyor Müslümanlar böyle böyle. Orada bir şey görüyor. Hemen birini hatırlamıyor aklımlar böyle. Mesela Kadir Gecesi, Bu Kur'an-ı Kerim sabittir böyle. Kur'an-ı Kerim sabittir. Hakkada sure vardır. Kadir suresi var. İnan Zerine'ye başlıyor. Ondan Mevlam bir kadir gelirse bir adam daha hayırlı. Bir adam bir şehrin. Bir adam daha hayırlı böyle. Bak en büyük gece kadir gelirse. En büyük gece böyle. Yani günler içerisinde, deliler, aylar içerisinde en kutsal tek gece kadir gelirse böyle. Onun ibadet böyle bin aydan Mevlam'ı bin ay 80 küsur yapıyor böyle. Yapıyor böyle. Önceki toplumlar peygamber zamanında battılar, peygamber zamanında. Tabi direnince fazla, isyan edince, Lut kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Firavun denize, Kızdenize boğuldu. Hep bunlar battılar bunlar. Yani günümüzde var bazı yeraltı şehirleri var böyle. Yani güya bunları buluyorlar, arkeolojik bunlar, bunları buluyorlar bunları böyle. Bunlar batan toplumlar bunlar böyle. Batan bunlar, gaza oranında bunlar böyle. Peygamber zamanında ümmet-i Muhammed bakmayacaktı Mevlam'ı böyle. Garanti merdiven verdi böyle. Peki sonra ne olacak peygamberden sonra? Şimdi ne olacak alemiz? Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Filerdi emanan. Yeryüzünde iki eman yani güven var. İki güvence var yeryüzünde. İki güvence var böyle. Yani bu ümmet-i Muhammed'in yani hatta yeryüzünün batmaması için iki güvence var böyle. Ne bunlar? Yani emanın. Yani biri benim diyor peygamberle. Benim böyle. Ve istiğfar emanın. İkincisi istiğfar, tevbi istiğfar. İkisi böyle şey. Ve yani mezhubun bir, ama ben gideceğim diyor peygamber. Ben gideceğim. Peygamber böyle. Gideceğim böyle. Ne kaldı? Ve yapka emanın istiğfarı arkada tek kalan tevbi istiğfar güvenlisi kalır böyle böyle. Demek ki iki eman yani güvence vardı. Bu ümmetin muhabbetine helak olup batmaması için. Bazı böyle böyle. Biri peygamber hayattayken. Peygamber güvenceye gidi. İkincisi de böyle. Peygamber sonra da tek kalan şey artık tevbi istiğfar böyle oluyor. Demek ki inşallah Teala eğer bu tevbi istiğfara sarılırsak toplum olarak böyle böyle. Yalnız şunun bunun tevbi olmaz bu işlere böyle. Olmaz bunlar bu şekilde böylece. Yani toplumsal günahlar, toplumsal tevbe ise bunlar böyle. Uyansa insanlar, işte depremler, seller, ısıların böyle bozulması, aşırı ısırmalar, şunlar bunlar böyle. Ve hastalıklar, böyle küresel hastalıklar bunlar böyle. Bize Mevla'nın bir uyarı bunlar böyle böyle. Kim uyanabilirse, Mevla dönebilirse, o kendini kurtarır. Eğer toplumsal olarak bir uyanış olursa inşallah böyle, yine iyi günler geri tekrar gelir böyle. Peki günahlar işlenince mutlaka bir bela gelir mi yeryüzüne? Buyur Aleyhisselam Hazretleri, el-i hatiyatü izâ hufiyet. Eğer günah gizli işlense, yani bir insan mesela, yani huş olsun, içki olsun, ne olsun böyle, bir insan bir günah eğer gizli işlerse lem tadillah sahibi ancak o kişinin kendine zarar verir böyle. Sahibine zarar verir böyle. Mesela örtülü hatta çarşaflı bir kadın mesela böyle Allah korusun çarşaf giyiyor ama kendisine gizliyor o şekilde. Yani huş mu yapıyorsa böyle, demek ki gizli yapıyorsa bunu böyle günah onunla ilgilenip başlanır böyle. Veza ızhiret açıkça yapılsa günahlar. Mesela Ramazan ayında eskiden yani daha yakın bir zamana kadar lokalar kapanırdı lokantada böyle. Çok az açık olanlar böyle. Artık kendini bilmeyenler böyle. Gafiller böyle. Sapıklar böyle. Onlar açardır Ramazan'da ama ona da kapardı perde çekerler mi camdan böyle. İçeride gizli gelmedi böyle. Ama günümüz artık ne kadar açık böyle. Her tarafları işleniyor bunlar böyle. Mesela kadının, kızın örtülmesi farzdır böyle. Böyle. Farzdır böyle şey. Bir kadın, bir kız böyle açıkça dışarı çıktı mı bu nedir böyle? Günaha açık işlemesi böyle. Böyle. Açıkça böyle. Allah'ım sen böyle buyursun ama diyor aşağı Danım oldu emrine böyle. Peygamber Kur'an karşı geliyor bunlara böylece. Da bunun gibi genel evleri, barlar, pavyonlar, şunlara, bunlar artık içkili gazinolar ne var artık? Sayın bildiğiniz kadar bunları böyle. Hele deniz kıyıları, deniz sahili Allah korusun böylece. Boğazdan bir korkunç bir gazap bunlarla böyle böyle. Hatta bir evliyullah buyuruyor. Her gece diyor denizi Allah yalvarıyor. Allah'ım bana izin ver şuna batayım bunlara diyor. Deniz sahiline bunlara böyle. O plajlar. Demek ki eğer günahla açık işlenirse felem dugay yer ve bu önlenmese yani Müslüman bunu önlemeseler ve önleme güçleri yetmese darretil amme o zaman bunun zararı umma hepsi genel gelir böyle böyle. Toplum gelir böyle. Yani tek bir gün eşeğin olsa o mahalle sakinleri, yakınları, çevresi, şunlar bunlar uyarsalar, bunlar bu işi bırakırlarsa Allah affedemiyor Cezayir'e böyle. Artık yani kontrolden çıksa bu artık böyle, toplumun isyana dönülse günahlar, açıkça işlenirse o zaman bu ne olur? Bütün dünya bunu kaplar günahına göre. Allah korusun bu küresel afetler ya da hep alameti bunlar böyle. Yani bir yere çıkan hastalığı bir şey değil böylece. Ama bu, bütün dünya böyle, bak bütün dünya aciz-i mutlak diyor mu? Aciz-i mutlak böyle. Aciz bütün dünya böyle. Yani devlet başkanları da, başbakanları da, bakanları da, efendim, profesyonel doktorlar da böyle. Herkes bundan artık teslim için bu yapmak. Elle bir şey gelmiyor onlara. Böyle. Ne elimizden gelir? İki güvence var ya. Biri gitti peygamberimiz. Ama elham tevbe var. Elhamdülillah böyle. Tek yani bunun ilacı, bunun aşısı, bunun güvenisi tevbe istiğfar. Baş yok. Şimdi bir insan tevbe istiğfar devam ederse bakın nasıl oluyor durum böyle. Men lezimen istiğfare. Bir insan istiğfar, tevbe istiğfar devam ederse, yani estağfurullah azim derse, Celle lehü mikülle zikin mahrecen. Kul tevbe istiğfar devam ederken, ettiği sürece ne kadar mikülle zikin, darlık, sıkıntı, bunalım. Kişi ne kadar bunalımdaysa, Allah'ın ne kılar? Mahreç. Ona kurtuluş oraya yol veren hocam böyle. Ona kurtulup bakın böyle. Yani başka dua etmese bile kişi tevbe istiğfar devam ederse, devam ederse, günahı terk ederse oradan kurtarır böyle. Mükülle hem min hareceğim. Hem de humum, gussa, keder, elem böyle. Yani stres diyelim bugünkü şeye göre, sözlüğe göre böyle. Ki stres artık böyle. Evhanda böyle. Kederi muazzam derler de tevbe ederse ondan kurtulur. Bir dua fasla girelim biraz inşallah böyle. Dua kısmına girelim inşallah nasip olursa. Bizim Mevlam buyuruyor bizlere Mümin Suresi ayet 60'da Bismillahirrahmanirrahim Rabbüküm ürünü esteceb lüküm yoka Rabbüküm ürünü Rabbin buyuruyor ki Üd'ûni, bana dua edin. Üd'ûni. Üd'û olsa tekil olur böyle. Var bunda, üd'û çoğulmuş olur böyle. Üd'ûni, bana dua edin, yalvarın Mevlam buyuruyor. Esteceb leküm, bunu kabul edeyim. Mevlam şart koşuyor böyle. Dua etmeden olmuyor demek ki böyle. Yalvarma gerekiyor böylece. Mevlam buyuruyor, üd'ûni emir bu böyle. Karşıda bu nedir böyle karşıda? Esteceb leküm bunu kabul edeyim böyle. Dua etmek ki Mevlamıza gerekiyor böyle. Yine Mevlam buraya bizlere Furkan 77'de Kurma ya büyük Rabbi levla dua öküm. Kul, Habib Muhammed onlara söyle, ümmetine söyle. Ya büyük Rabbi, Rabbimiz ne önem versin? Eğer duanız olmasa böyle. Yani dua etmeseniz, Allah'a yalvarmasanız

Onun için yani kulun böyle efendim güzel sözlük olması gerek kalmıyor duada böyle. Avukat da gerek yok burada böyle. Şimdi Hadis-i Şerif için inşallah, Hadis-i Şerif hakimde ed-duavü yenefevü. Peygamber arasımızda dua fayda verir. Mimma yenzele ve mimma lem yenzil. Nezele inen bir belaya, hastalık neyse belaya. Mimma lem yenzil daha inmemiş. İnmemiş, ona fayda verir böyle bak böyle. Yani o hastalık gelmiş böyle bak. Burada nezele geliyor burada böyle. Yani yukarıdan aşağıya geliyor böyle. Yani gerçek bela, yani deprem de göğe bağlı. Yani birinin semaya yönlendiriliyor. Gök, deprem de böyle. Hayatları onlara bağlı. Denizden kalmaz. Her şey semadaki meleklerin görüyor bunları böyle böyle. Böyle. İmma nezele vallem yesi böyle. Dünyaya gelmiş, bela gelmiş veya da gelmemiş. Gelme önlüyor. Yine kurtar insan böyle böyle. Şöyle kim ibadallah bir duayı. Ey Allah kulları duayı yönelik peygamber böyle böyle. İbadet. Ey Allah'ın kulları. Peygamber böyle. Ey Allah'ın kulları. O halde çok dua ediniz. Üzerine düşen dua etmek böyle böyle. Dua etmek ile böylece. Siz burada bak. Nezele ve lem yenzil geldi. Yani inen de inmeyene böyle. Benim dedem rahmetli Allah'ım eylesin. Ben dedim tabii görmedim, bilmiyorum dedim böyle. Hocamış dedim Allah'ım eylesin. Bir gece yazın başı yatıyormuş araba üzerinde. Yatıyormuş. Sabah kalkınca diyor ki anneanneme, onu da görmedim Allah'ım eylesin. Bu gece diyor hastalık geliyor gökten diyor, ineklere geliyor, hayvanlara, ineklere gelmiyor bakın böyle. Dedem diyor böyle. Bu diyor gökten hastalık gelen ineklere gelebilir diyor böyle. Filan diyor ineği ölecek. Köyde mesela böyle. Filan hastalanacak. Filan bir şey olmayacak bu işte. Sayı böyle. Köyü böyle sayı böylece. Annelerim soruyor. Bizim inekli olacak. Bizim bir şey olmayacak böyle diyor böyle. Nereden biliyorsun? Gökten gelir diyor. Ben biraz diyor böyle. Melek gelebilir diyor. O hastalığı getirir diyor. Ağrı'nın kapıdan baktı. İçe girmedi. Hastalanacak, iyi olacak böyle böyle diyor. Hastalanacak, iyi olacak, kurtulacak böyle böyle. İşte göründü diyor, ölecek böyle diyor. Hiç bakmadı kapıdan, o bir şey olmayacak bunlara bakmadı böyle böyle. Aynı öyle de köyde o böyle böyle. Hani böyle böyle. Yani hastalıklar öyle başıboş diyor muhtemelen böyle. Bir gün biri gelir sahabeden, ya Resulallah, işte ben devemede falan hastalığı geçiren develerinde. Devemede gülümsedi. Onlara neden gelir hastalık? Onlara ne geliyor hastalık belki böyle. Yani haşa Allah'ın irade dışında, Allah'ın bilgi dışında, konu dışında bir şey olamaz böyle böyle. Evrende kâhıda böyle böyle. Yani bir zerre, mikrop olsun, bakteri olsun böyle, virüs olsun böylece. Yani virüs mikrodan çok daha küçük böyle. Virüs olsun böylece ve onun da bir özelliği var. Onu Rabbi yaratıyor, gökten geliyor bunlar böyle. Hiç bilmeyen virüs geliyor böyle böyle. Mesela tam bu virüsün bir aşı bulunur, şunlar bunlara bulunur. Ben baştan gönderirim böyle. Ona bakalım istiyorlar. Ona bakalım böyle. Bugün tıp mesela şu günümüzde, teknoloji döneminde arız kalıyor böyle. Tedavisi yok burada böyle. Aşısı yok, bir şey bulamıyorlar böyle. Çalışıyorlar böylece. Hatta nice profesörler, yani tıp profesörler de onunla uygulamıyorlar. Onlar öldürürler böylece. Yani gökten gelir, rahmet edip Allah'a rahmet eylesin. Hocamış, öyle keşif açıkmış kendisinin. Annemden duyduğuma göre tabii ben görmedim onlara böylece. Gökten geliyor böylece. Ve bak, üç şey veriyor böyle böyle. Şimdi ağrının içine girdi. O ölecek böyle. Şimdi ağrının kapısından baktı, döndü. Hastalanacak ama iyi olacak böyle. Bakmadı böyle. Yani şu anlar virüs de gelir. İnsan o virüse kapar. Hastalanır ama eceli gelmemişse iyi olur muhtemelen böyle. Tedavi iyi olur, çıkar böyle böyle. Kim de eceli gelmişse ölür böyle. Yine adışı okuyun inşallah. Kurban Aleyhisselam Hazretleri eddeva minel kader. Eddeva, deva tedavi, ilaç.

duyuyor. O bunu da ediyor. Ondan da oğlu vardı, Eban. Adında oğlu. Eban peygamber torunu değil ama böyle. Şimdi peygamberimizin kızı evlendi ama onda bir oğlu oldu. Hazrukiye'den o çocuk öldü böyle. Öldü böyle. Sonra evlendi. Oğlu oldu, adı Eban. O isim verdi oğluna. O da babasından bu rivayet alışı ediyor. Böyle. Babasından böyle. Hazreti Eban tabiinden kendisi. Yani sahabe değilken tabiinden kendisi böyle. Hep bu okun bu duayı okun. Kendisi okun böyle. Akşam sahil bunu bakmaz bunu böyle. Okun bunu diye okun bunu böyle. Hep bunu anlatıyor, cemaatine anlatıyor bunlara böylece. Bir gün hastamış ya Hazreti Eban. Hazreti Eban oğlu hastamış böyle. Bunu rivayet eden okuyan kişi hastamış böyle. Böyle kısmi felç olmuş böyle. Hafif felç yemek işte böyle. Bunun cemaatinden biri, devamlı sohbete bulunan birisi, o da bu okumuş bu dua, okumuş böyle. Bunun cihatine gidiyor, bakıyor, Hazreti Eban kısmi felç olmuş. Olmaması lazım. Yani sabah akşam okuduğuna göre bunu olmaması gerekiyor böyle. Böyle dalgın dalgın bakarken hep anlıyor bunun bakışını. Diyor ki karışım diyor, haklısın diyor, olmamam lazım ama diyor. Ben diyor olsa unuttum bunu okumadı benim bile. Uykudan namazdan sonra deniyor, ay bir şeyim oldu bile diye. Bir su okurum dedim böyle diye, unuttum diyor. Onun için böyle oldu bunu böyle. Hatta diyor ki namazlar, onun için azar alamazsın diyor canlı diyorlar benim. Okusa böyle böyle. Ama ne olur? Unutturulur Ece'ye gelmiş tam olur böyle. Gelmiş. Yani bunu okuyan kişi, eğer bir insan bunu sabah okumuşsa, güzel okumuşsa, tabi üstü okumuşsa böyle, kişi korkmasa okuyamaz insan böyle böyle. Başını bilemez böyle. Demek ki azayip canı alamıyor, bunu böylece. Amca unutturuluyor kimse böyle, Kadın varsa böyle. Şimdi iki şey inşallah bizim görevimiz bu akşam, Rabbim izniyle inşallah nasıl olsa inşallah böyle. Tevbe istiğfar. Şimdi tevbe istiğfarında inşallah bir anlamı açayım inşallah böyle. İstiğfar. Bunun kökeni yani sülasilerin üç harflisi gafere kökeni bunun gafere. Mağfiret olma, af olma. İstiğfar, istiğfar babı diye Arapça böyle. Bab vardır. İstiğfar, istiğfar babı diye. Buradaki sim gelin başına. Bu da talep için gelir böyle. Yani estağfurullah. Allah'tan affımı dilerim. Böyle. Ona böyle. Estağfurullah. Allah'tan affedilmemi dilerim böyle. Allah'tan böyle. Eşli bir insan bir kula geçen insan böyle. Bir acıtı var. İhtiyacı var. İşi var. Mühim işi var. Mahkemenin davası var. Borcu var işte mesela. İnsan giderken gittiği kişiye İtirişim böyle. Eğer insan böyle yüzüne bak böyle ama insan konuşsa böyle kişi bile ilgilenmez bundan böyle. İnsan gider bir direnci bile gelir. Yani direnci bile gelir böyle. Nasıl yalvarır böyle böyle. Şimdi istiğfar aslında buradaki için talep için af dileme böyle. Af de böyle. Kim Allah'tan cihaz ederken böyle kulunda Allah'a yönelmesi gerekiyor kalben böyle. Yani her şeyden kopması gerekiyor böyle. Estağfurullah. Öyle Allah ki azim. Estağfurullah azim böyle. Azamet sahibi Rabbim böyle. Büyük olan Rabbim. Rabbim af dilerim böyle. Ve tübi iley. Bir var. Ve tübi iley. Ve tübi iley. Ona dönüyorum artık böyle bak. Allah dönüyorum böyle. Artık günahdan koptum. Bataklığı bıraktım böyle. O şehri bıraktım. Allah'ıma dönüyorum artık. Allah'a kul olacağım böyle. O anlama geliyor böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Peygamber bile her gün bunu okurdu. 70 sefer en az böyle. Ya 100 sefer bir rivayete geliyor böylece. Bir de okuyalım inşallah şimdi. Dinleyelim hep bütün her olsa olsun inşallah böyle. Dinleyelim tabii inşallah. Okursa beraber inşallah. Estağfurullahalazim. Estağfurullahalazim. Estağfurullahalazim. Estağfurullahalazim. Estağfurullahalazim. Estağfurullahalazim. Estağfurullahalazim. Estağfurullahalazim. Estağfurullahalazim. Estağfurullahalazim. Hazreti Mevtübü İleyh. Son dersi bir keresin böyle. Mevtübü İleyh'e böylece. Rahim affetsin inşallah böyle. Yani kul iki güvencimiz var peygamberi böyle. Biri gitti peygamberi böyle. O varken o bela gelmezdi böyle. Tek güvencimiz kaldı. Tabi istiğfar böylece. İnşallah bu gece Allah'ın inşallah böyle. Elden geldiği kadar hatta mümkünse mesela o evde oturduğumuz yerde yani çoluk çocuk böyle toplamalı bir araya hoşça kuraya böylece şey, kimin duasını Allah kabul bilemeyiz böyle. Yani bu hoca baba bakmaz bunlara böyle. Rabbim kuluna gönlüne bakıyor, gönlüne bakıyor böyle. Toplamalı beraber inşallah bir inşallah böyle. Tevbeden çok melazıyor böyle. Bilhassa sonu ve tübi ileyh. Her zaman bunu okusa olur bu böyle. Ve tübi ileyh. Ve tübi ileyh. Artık Allah'ıma dönüyorum böyle. Artık günahdan koptum böyle. Yalan söylemem, gıybet yapmam, içki içmem, kumarım, şunu yapmam böyle. Namazımı terk etmem artık böylece. Allah'ım arasak kul olayım sana derdi böyle. Tevbe gerekiyor. Kul tevbe edince, mevla dönünce Allah ayet-i kerimde buyuruyor. Size Allah niye azap etsin size böyle? İnşallah ve amen diyor. Allah şükredersiniz, iman ederseniz Allah size niye azap etsin böyle? Azap kalkar mı? Kalkar böyle. Bir anda kalkar böyle şey. Yani mesela Yunus Aleyhisselam'ın kavmi. Yunus Aleyhisselam bunları çok davet etti. Ninova şehri var. Irak'ta şu anda böyle. Yine duruyor orada böyle. O zaman büyük bir Ninova şehri. Hatta Babil'in başkentiymiş zamanlar, Ninova şehri. Yunus Aleyhisselam onlara peygamber geliyorlar böyle, kavmine böyle. Yunus Aleyhisselam o kadar yalvardı. Gece, gündüz ağladı, sızadı, hakaret uğradı. Her şey sineği çekti. Ama iman etmedi buna, gelmediler böyle. Rabbim buyurdu, ya Yunus, ona başlayıp bela edeceğim Melamur'da böyle. Bir bela ona baştan göndereceğim. Bela gelmeden önce Yunus Aleyhisselam kavmine kızdı. Murat'ı gitti onlara böyle. Tabi kısa öz yapacağım bu konuyu. Fazla kimin içerisinde böyle. Deniz kıyısına gitti oradan. Bir gemiye bindi. Gemiye bindi oradan. Kaçıyor oradan başa gidiyor. Uzak gidecek yani gemiler beraber. Gece yarısı oldu. Orada yelkenli gemiler tabi. Yavaş gidiyorlar böyle. Yelkenli gemi yavaş gidiyor. Gece yarısı oldu, bir fırtına koptu. Hava bulutlandı, şimşek çakıyor, yağmurla başları yağmaya. O deniz muazzam dalgalanan deniz. Artık yelkenler parçalandı, direkler kopacaklar, batacak gemi artık böyle. Derler ki içinde bir günahkar var, yani bir sahiden kaçan bir köle var. Bunu atalım der denize, kurtuldum böylece. Kura çektiler. Kura Yunus Aleyhisselam'a geldi böyle. Bu denize attı, kine attı denize böylece. Hemen Yunus balığı, yani o zaman balığı başkaymış balığın adı, adı Yunus balığı oldu böyle. O zaman üç tane onların azmanı varmış yok, yeryüzünde denizlerde, en büyükleri. Üç balığın en büyüğü biri böyle, gemiyle beraber gidiyor. Böyle Yunus'a attığı zamanlar hem yuttu onu böyle. Büyük balık, Yunus balığı. Şimdi Yunus balığının bir özelliği var. Fazla kalma deniz altında. Havalması gerekiyor böyle. Çıkar, okşalı bir havalı böyle, deniz balığı böyle. Bir de Yunus balığı ne yapar? Bu yavrusunu doğurur ve emzirir. Emzirir böyle. Yavrunu doğurur. Nasıl emzirir peki? Kucana mı alıyor? Yok. Yavrunu sokulamıyor. Dalgın ayrı bununla birbirlerinden. Sürü fışkırtıyor mu? Allah yazdı böyle. Sırf fışkırtır. Yavrusu bu ağzını açar onu böyle böyle. Ve tabii onun karnındaki ne yaptı Yunus Aleyhisselam? Kimi yalvarsın? Karanlık gece. Fırtına, şimşek çakıyor böyle. Dalgalı, dev dalgalı böyle. Karanlık gecesinde. Bir de balığın içerisinde, karanlık içerisinde. Kimi yalvarsın? Allah'a yalvarsın böyle. Ne yaptı orada? La ilahe illa ente sübhaneke. İnni kuntu min zalimi, Allah'ım ben zalim oldum. Zulmettin nefsime, böylece. Okun baş yerine bu okunca bu şekilde. Rabbim onun hürmeti Rabbini ona çıkardı. Şimdi gelin bunun kavmine gelelim şimdi buna böyle. Bu kavmine vaat etti ki 3 güne kadar işte başta azap gelecek. Eğer iman etmezseniz bu şekilde. Bu da bir kavim gittikten sonra baklar ki bir gün bir bulut geliyor. Ufuktan. Kapkara bulgülü ortasında. Ama nasıl o hava karardı? Gece gibi hava karardı böyle. Sanki gece yarısı oldu böyle. Hava zifir karanlık oldu hava böyle. Her taraf karanlık. Bir bulut bulutuna geliyor. Alçalı bulut böylece. Bir muazzam bir elektriklerime oluyor böyle. Bir sıkıntı, bunalım, darlık, korku. Günün ortasında böyle. Kapkaranlık. Her tarafı karanlık böyle. Korktular bunlar şimdi böyle. İman çekin ama Yunus derdi. Arıyorlar. Bulamıyorlar tabii. Bilmiyorlar karşılığını böyle. Gitiyorlar böyle. O Nineve şehrinde bir pir ifanı var böyle. Eski peygamberin ümmetlerinden kalma böyle. Çok yaşlıymış böyle. Yatağa bağımlı ama böyle. Pir ifanıymış. Ona gidiyorlar. Ne yapalım diyorlar böyle. Bak Yunus Han haber diye felaket geldi. Bak peygambermiş. Ama ne yapalım peygamber yok. Yok Yunus burada. Ne yapalım? Gülüyor muhtemelenler. Gülümsüyor. Yunus yoksa onun Rabbi var ama diyor. Ya o beş oğlu insan verdi. Peygamber olsun verdi. Allah ayıp kayyum. Mevlam verdi. Ona Rabbini yalvarın. Nasıl yalvaralım böyle? Ona şey yapıyor muhtemelenler. Allah'ın rahmetini çekmek için merhametini onlar metod öğrendi böyle. Yani çok zor affolmaları bu kavmin çıkmaları bu şekilde. Diyor ki ne kadar diyor ufak çocuklar varsa diyor süt emen diyor. Ufak çocuklar böyle diyor. Annen ayrın, şu ayrın bir tarafa böyle diyor. Ne kadar böyle koyun kuzu varsa diyor kuzuları muzalı ayrın, ana ayrın bu şeye böyle diyor. Toplu oraya böyle diyor. Allah'ı yalarım böyle. Ey Yunus Rabbini yal Allah-u Teala'ya bile diyor. Şimdi tabii çocuklar annesine ayrılmış. Yine karanlığında korkuyorlar, ağlaşıyorlar. Anneleri onun sesi duyuyor, onlar ağlaşıyorlar. Buzağlar meliyorlar, anı sarıyor. Kuzular meliyor bir şey yapıyorlar, anı arıyorlar böyle. Herkes yaşlı gözleri bir şekilde. 3 gün sürmüş ama böyle. Ama zaman gün bilmiyorlar böyle. Vakit bilmiyor böyle. Hiç güneş yok. Kapkaranlık. 3 gün sürmüş bu. Bir damla kimse su içmiyor böyle tabii. Bazı bir şey geçmiyor ve korkularlar. Ondan sonra yavaş yavaş bulutlar kalkıyor. Hava açılıyor. Kurtuluyor bunlar bu şekilde. Tabii insan tabii sonra da geldi. Çıktı bana karnından geldi. O da böyle. Yani biraz Allah'a yalvarmak gerekiyor böyle. Yani böyle tedarru hufya. Tedarru böyle. Allah'a niyaz böyle gerekiyor. Yalvarmak gerekiyor. Namaza geliyor bu şekilde. İnşallah bizler de böyle yani her akşam kanallarda efendim şu uzmandır, şu uzmandır, şu profesördür onu dinlemekten falan bir şey gelmez bir şey böyle. Yani metodları belli bunların böyle. Koruma şartları belli muhtemelen mesela böyle. Hatta İslam'da var bunların böyle. El yıkama mesela. Abdülze böyle. Her zaman yıkan eder böyle. Üst veren böyle. Gayet böyle güzel yıkan eder böyle. Elimizde sabun da var yanında böyle. Ama kalıp sabunu. Deterjan değil olmayacak böyle. Kalıp sabunla böyle. Eller yıkanır Allah'ın izniyle. Devamlı eller yıkanır böyle. Yüzü insanı yıkanır. Aslında abdül alırsın, alındım zaten. Ne bileyim şey böyle. Tabi sakınma gerekiyor. Koruma gerekiyor bunların böyle. Mesela sel, yağmur geliyor. İşte o bakamaz ki bir insan yüksek gibi çıkarır böyle. Bir kedi gibi, kedi bile mesela hayvan böyle. Kedi saldırınca ağaç çıkar böyle. Kedi böyle bak. Durmuyor da böyle. Böyle. Yani tedbir lazım bunlardan bu şekilde. İnşallah Mevlamız da böyle dua yalvaralım, yalvaralım Mevlamız'a böyle. Hasta varsa ümmeti Muhammed'de Müslümanlar da muhtemelen böyle. Tabi İslam düşmanı acımıyor onlara böyle. Çünkü çok azdı İslam düşmanları böyle. İslam bu değil yani böyle. İslam düşmanlığı. İslam düşmanlığı, Kur'an düşmanlığı böyle. İslam Amerika, Avrupalıları böyle. Çin böyle. Hindistan'da bunlara böyle. Aşırı ile gitti bunlara böyle. Bu tabi devam etme bu şekilde böyle. Allah'ın başına versin inşallah bunları inşallah onlara verecek. Onlara para para olsun Allah'ın inşallah verecek. Rabbim inşallah duamını kabul ederse yani biz Rabbimize tevbe edebilirsek, günahımızdan affını dilesek, günahtan kopsak, yani ve ötübeyiz, bunu doğru söylesek, Allah'a Allah'a başlayacak ilerliyor. doğum kavanozu inşallah böyle. Çok kısa bir zamanla böyle. Yani hafta, ay, ay değil böyle böyle. Kısa bir zamanda Rabbim öyle bir durdurur muhtemelen böyle böyle. Durdurur böyle. Neden? Yürüse de vallahi bile başıboş değil muhtemelen değil. Allah'ın kudreti azameti bunlar muhtemelen böyle ya. Allah'ın kudreti muhtemelen böyle böyle ya. Yani Mevla bize vermese yapmazlar böyle böyle. Mesela insanın bedeninde insanın savunan böyle bir savunma gücü var insanın böyle böyle. Bunu Allah yaratmışlar mesela. Akıbanlar var mı böyle? Mikroplara karşı. Bir antikor var böyle böyle. Şimdi virüslere karşı böyle böyle. Antikorlar var böyle şey. Ama beden üretemiyor bunlara fazla. Antikora yeniliyor bunlar böyle böyle. Eğer Rabbim dilerse antikorlar güçlenir, kuvvetlenir. Onu da öldürür virüsler böyle böyle yani. Allah kanı dileceği Allah her şeyi gücü yeter. Bir tek onu kul olalım, melan kul olalım inşallah böyle. Tabii bu arada bir de Rabbim yarattığı bitkiler vardı mesela böyle. Bunlar Rabbim boşuna yaratmadı ama. Yani böyle. İki dua vardı böyle. Bir fiili dua var böyle. Ne diyor? Kavli dua böyle. İki dua da. Fiili ve kavli. Kavli sözü dualar böyle. Bir de fiili. Yani fiilen böyle. İnsan ona göre bir hareket yapar. Mesela bağış sistem kuvvetlenmesi için böyle. Büyüklerin tavsiye ettiği mesela çiğ soğan böyle. Yani çiğ soğan böyle ki hadis-i hakkında böylece yine çiğ soğan yemek böyle. Sonra sarımsak hatırlıyor. Sarımsak böylece. Yani sarımsak 70 de şifa. Hadis-i hakkında böylece. Gerçi toplumdaki gelmez ama camına giderken onun dışında 70 yerde bakın böyle. 70 yerde şifa sarımsak böyle. Sarımsak. Küçük bir şey böyle. Gibi bir şey böyle. Şimdi mesela soğan büyük oluyor soğanlara böyle. Elma gibi icabına tatlı oluyor bazı soğanlara böyle. Ama sarımsak daha küçük oluyor. Ve diş iş oluyor böyle bak. Diş iş böyle. Neden böyle gerekiyor? Demek fazla olun ve birden böyle tansiyon düşer. İnsan hastalık olabilir böyle böyle bak. Bak diş iş muhtemelen böyle. Bana diyor ki kehanetin kitabı. Yani insan şu kehanet kitabı okusa Allah'ın yarattığı varlık insanı baksa böyle, Allah'ın hakim ismiyle bak, hikmet insan bakarsa bunları, tıp burada işte böyle. Bu arada tıbbı nebevi bu işte, tıbbı nebevi böyle böyle. İnsan baksın, hangi şey ne zaman yaratılıyor, nasıl yaratılıyor böyle böyle. Mesela limon daha küçük böyle, ekşi oluyor böyle. Portakal daha büyük olabiliyor, insan portakal soğuşta ye, sık su iç böyle böyle. Ama limon fazla o da zararlı böyle bak. Evet, C vitamin deposu. Lazım böyle ama karınca mı böyle böyle? Karınca. Mesela otlaklar vardır mesela, çayır şimanlar vardır. Ama otlak hayvanı burada böyle, hayvan bol bir bağırsın. Hayvan bağırsın böyle bir de ısır alır böyle buradan böyle bak. Az yaratılmışlar ama böyle böyle. Bu işin biraz da böyle, ya da geyit ayakın geceleri sarımsak yutmak. Böyle, yutmak böylece. Sonra şey diyorlar inşallah böyle, çörek otu mesela. Hadis-i Şerif Peygamberi böyle, her de şifadır. Çek otun böyle, soğan yemek bunlara böyle. Bir de uyku ve istirahat çok rahat İslam adam böyle. Uyku vesaire böyle. Sahabeden sonra İslam ordusu Afrika'da gittiler, sefere gitti Afrika'da böyle. Uzun bir yolculuk Afrika çölünde, Kuzey Afrika'da. Uzun bir yolculuk, ordu muazzam orada yoruldu böyle. Artık yaklaştılar o gelecekler o düşman ülkesine. Baklar ki düşman haber almış. Ordugahını kurmuş oranlar böyle. Ordu çok yorgun olur ama böyle. Ordu gayet yorgun olur. Bitki bir şekilde. Hava da sıcak tabi. Afrika çölü. Savaşamayacaklar. Diyor ki başkomutan topluyor böyle. İşlerine böyle. Komutan şunları bunları böylece. Ne yapalım? Yarın sabah atan düşman bize saldığını bilir böyle. Gece arası oraya varmışlar, oraya varmışlar böyle. Zaman kısa, kısıtlı bir zaman var. Acaba nasıl dinlensin bu asker? En kısa bir zaman ne yapamadılar acaba böyle? Kim işte bazı şebeleri şu bu derken böylece sayarlarken işte birisi komutanım diyor, en şey diyor, uyku diyor bana böyle böyle. En şey diyor. Nereden bilin diyorlar böyle? Ayet okuyun böyle. Ben bu Nebe suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Bize ne yok sübahta. Veci anla ne mümkün sübahta. Tamam. Ben buyuruyorum. Uykunuzda istirahat rahatlık olur böyle. Yani insan gerçekten, insan bazen artık uykusunu saati geçti mi, şaptı mı, insan böyle algılaması değişir böyle. İnsan bakar görmez. Arabada mesela insan bakar görmez. Kişi okul anlamaz böyle. İnsan bütün sinir sistemi bozulur böyle. Bütün fonksiyonu bozulur böyle. Yani beden alt olur böyle. Bütün fonksiyonlar böylece. İnsan yarım saat bir yatsın ve dalsın, kene gelsin, ya o bir fark eder sana böyle. Onun için bir de istirahat da gerekiyor. Beden kuvvetlenmesi için böyle. Uyku biraz da böyle. Ama ilaca bağlı olmuyor uyku ama. İlaca bağlı, o da zararlı böyle. İlaca bağlı olmayan uyku. Uykuma gerekiyor böyle. İstirahat tabii gerekiyor. Tabii sonra bunun dışında da artık böyle işte böyle el engelli kadar tabii C vitamini, şunları bunları böylece. Ama bilmeyi ki kulu şifa Allah'tan muhtemelen böyle. Yani. Yerim Aleyhisselam şöyle buyurdu ayet-i kerimede. Ve izlemez ve yeşbir. Ve izlemez merüstü ve hüve yeşbir. Ve izlemez merüstü. Hasan zaman Allah şifan bir. Şifa Allah'a bağlı adam bakar. Hadis okudum böyle. Kadere bağlı, kadere bağlı böyle. Yani bir insan ne yese yesin, önemini alsın, ne ilahe tevbe olsa olsun böylece, Allah vermezse şifa olmaz. Şifa Allah'a bağlıdır. Benim ismi de Eşşafi. Şöyle böyle. Hep de böylece. Allah yalama gerekiyor. Rabbim inşallah bu gece ümmeti Muhammed'e bir hal versin, malif hal versin ümmeti Muhammed'e. Yani az saate bir ruh canlansa bağışlamak inşallah. Yani saadetten böyle. O mali feyizler İslam ülkelerine gelsin inşallah bağışlamak inşallah böyle. Uyansa gönüllerimiz bu gaflete uyansa inşallah böyle. Allah'a tevbih sever edelim. Allah'a dua edelim. Ümmet-i Muhammed dua edelim. Mevlam dua edelim böyle. Allah'ın duayı kabul etsin inşallah. Mevlam inşallah böyle. Rabbim her hastalara şifa versin. Dertli versin Mevlam böyle. Kimin ne ihtiyacı, haceti varsa Rabbim da yerine getir, nasip etsin inşallah Teala. Rabbim Müslümanlar arayıp bilip nasip etsin ya Rabbim işte böyle. Yeter Fatiha.